بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حمیم قرآن کریم جو نزول اللہ تعالی جے طرفا آہے جے کو غالب حکمت وارو آہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمانن ۽ زمينن ۾ يقينن مؤمنن لاءِ نشانيون آهن وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ۽ توهان جي تخليق ۾ ۽ اهو زمين ۾ رهندڙ جانور پکيڙي ٿو انهيءَ ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي يقين رکن ٿا واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون اي رات ڏينهن جي تبديل ٿيڻ ۽ آسمانن مان رزق يعني مينهن جو نازل ٿيڻ پوءِ ان سان غير آباد زمين کي آباد ڪرڻ هوان کي پھيرائڻ ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي عقل رکن ٿا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون مذكور نشانيون الله جي وحدانيت جا دليل آهن جيڪي اسين توهان تي حق سان پڙهون ٿا تو الله تعالى ان جي نشان کان پوءِ اهي ڪهڙي ڳالهه تي ايمان آڻيندا ويل لكل افاك اثيم ويل آهي هر بهتان هڻندڙ ڪوڙي لاءِ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم جيڪو الله جو آيت ٻڌي ٿو جيڪي ان جي مٿان تلاوت ڪيون وڃن ٿيون ان کان پوءِ هميشه تڪبر ڪندڙ آهي گویا ان اهي ٻڌيون ئي نہ آهن پوءِ رسول عربي توهان ان کي دردناڪ عذاب جي بشارت ڏيو وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۽ جڏهن اسان جي آيتن مان ڪنهن شيءِ جو واقف ٿيو تو ان کي مذاق ڪري وٺي ٿو اهڙن ماڻهن لاءِ خواري وارو عذاب آهي مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم انن جي پويا جهنم آهي ۽ انن کي سندن ڪيل عمل ڪم نه ايندو ۽ انن کي سندن بت ڪم نه ايندا ۽ انن لاءِ وڏو عذاب آهي هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم هي قرآن هدايت آهي جن ماڻهن پنهنجي رب جي آيتن جو انڪار ڪيو انهن لاءِ سختي وارو دردناڪ عذاب آهي الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله تعالى هو آهي جن دريا کي توهان لاءِ تابعدار بنايو ان لاءِ ان ۾ سندس حڪم سان ٻيڙيون هلن ۽ سندس فضل طلب ڪريو ۽ من توهان شڪر گزار ٿيو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اي الله تعالى توهان لاءِ تابعدار بنايو اهي سموري شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن بيشڪ انهي ۾ يقينا ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي سوچ ڪن ٿا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون رسول عربي تمام مؤمنن کي فرمايو توهان انن ماڻهن کي درگذر ڪريو جيڪي الله جي ڏينهن جي يعني قيامت جي اميد رکن ۽ ان لاءِ ته اهو ان قوم کي سندن کیل عملن جی جزا دے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جے مانو نیک عمل کیو ان پنجے لائے کیو ۽ جے مانو گناہ کیو وہ ان تے آہے ان کان پوئے تواں کے تواں جے رب ڈاں موٹایو ویندو. ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین. ۽ بے شک تحقیق اساں بنی اسرائیل کے کتاب ۽ حکم ۽ نبوت عطا کئی ۽ انہن کے پاک شین ماں رزق ڈنو سی ۽ انہن کے ان جہان وارن تے فضیلت عطا کئی سی. وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ऐं असां उन्हनि खे दीनी कमनि जा वाज़े दलील ॾिना पोइ उन्हनि न इख़्तिलाफ़ कयो मगर उन खां पोइ जो उन्हनि वटि इल्मु आयो पंहिंजो पाण में हसद ऐं दुश्मनी सबबु आहे. बेशक तव्हांजो रब उन्हनि जे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो फ़रमाईंदो उन्हनि ॻाल्हियुनि में जंहिंमें उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ان کان پوءِ اسان رسول عربي کي هڪ بهترين شريعت تي رکيو پوءِ اي امتي تو ان جي تابعداري کر ۽ تو بي سمجھن جي تابعداري نہ کر. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. بيشڪ اهي ماڻهو الله جي مقابلي ۾ توهان جي ڪنهن ڪم ۾ نه ايندا ۽ بيشڪ ظالم پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا دوست آهن ۽ الله پرهيزگار جو دوست آهي. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هي قرآن كريم مان جي لاءِ بصيرت آهي ۽ هدايت ۽ رحمت آهي ان قوم لاءِ جيڪي يقين رکن ٿا. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. چا جيڪي ماڻهو برا ڪم ڪن ٿا هو ڀائن ٿا اسين انهن کي نيڪ عمل ڪندڙ مؤمنن سان برابر ڪنداسين ڇا اهي جيئڻ ۽ مرڻ ۾ برابر ٿي سگھن ٿا يعني هرگز نه اهي جيڪو فيصلو ڪن ٿا هو برو آهي. وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اي الله تعالى آسمانن ۽ زمينن کي حق سان خلقيو ان لاءِ هر نفس کي سندس ڪيل عمل جي جزا ملي ۽ انن سان ظلم نہ ڪيو ويندو. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. چھا توهان ان ماڻهو کي ڏٺو جنهن پنهنجي سد کي پنهنجو معبود بنايو ۽ الله تعالى ان کي علم هوندي گمراه ڪيو ۽ الله تعالى ان جي ڪن ۽ دل تي مور هئي ۽ ان جي اک تي پردو رکيو هو ڪير آهي جيڪو ان کي الله تعالى کان پوءِ هدايت ڏي ڇا پوءِ توهان نصيحت نٿا وٺو. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. اي هو چون ٿا ناهي ڪا زندگي مگر دنيا جي زندگي اسين مرو ۽ جيون ٿا ۽ نٿو هلاك ڪري اسان کي مگر زمانو ۽ انهن کي ان بابت ڪو علم ناهي. هي ته فقط گمان ڪن ٿا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ۽ جنهن وقت انهن تي اسان جون واضح آيتون پڙهيون وڃن ٿيون تو انهن جي فقط اها حجت هجي ٿي جو چون ٿا توهان اسان جا پير ڏاڏا آڻيو جيڪڏهن توهان سچا آهيو. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. رسول عربي توهان فرمايو الله تعالى توهان کي جاري ٿو ان کان پوءِ توهان کي ماري ٿو ان کان پوءِ توهان کي قیامت جي ڏينهن گڏ ڪندو جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن. ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. ۽ الله تعالى لاءِ آسمانن ۽ زمينن جو ملڪ آهي ۽ جنهن ڏينهن قیامت برپا ٿيندي ان ڏينهن باطل پرست نقصان ۾ ويندا. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ۽ ان ڏينهن توهان ڏسندا هر امت خوف سبب گوڏن بھر کريل هوندي هر امت کي پنهنجي عمل نامي ڏانهن سڏيو ويندو. اڄ ڏينهن توهان کي توهان جي سڀني عملن جي جزا ڏني ويندي. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هي توهان جا عمل ناما آهن جيڪي توهان تي حق سان ڳالهائن ٿا بيشڪ اسان توهان جي سڀني عملن کي فرشتن کان لکرايو ٿي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. پوءِ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا پوءِ انهن کي سندن رب پنهنجي رحمت يعني بهشت ۾ داخل ڪندو اها ئي صاف ڪاميابي آهي. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. پر جن ماڻهن كفر ڪيو الله تعالى فرمائندو ڇا توهان تي منهنجون آيتون نه پڙهيون ويون پوءِ توهان تڪبر ڪئي توهان اني سبب مجرم قوم هوا. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اي جڏهن توهان کي چيو ويو ته بيشڪ الله جو وعدو حق آهي ۽ قيامت ۾ ڪو شڪ ناهي توهان چيو اسين نٿا ڄاڻو ته قيامت ڇا آهي اسان کي فقط گمان آهي ۽ اسان يقين ڪندڙن مان ناهيون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ۽ انهن لاءِ سندن برا عمل ظاهر ٿيندا ۽ انهن کي هو عذاب اچي گهيريندو جنهن جو مذاق ڪندا هئا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اي انن کي چيو ويندو اجدي اسين توهان کي وساريو ٿا جيئن توهان هن قيامت جي ڏينهن کي وساريو ۽ توهان جي جاءِ جهنم آهي ۽ توهان لاءِ ڪي به مددگار نہ ہیں. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ هزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. ان جو سبب ہی تھیو جو تواں اللہ تعالی جی آیتن کے مذاق کرے ورتو ۽ تواں کے دنیا جی حیاتی مغرور بنایو او اج اوے مانو نہ جہنم ما کڈیا ویندا ان انہن کے پرچایو ویندو. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. पोइ सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि जेको आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जो रब ऐं रबुल आलमीन आहे। وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। ऐं उन लाइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में अज़मत आहे ऐं उहो ई غالب حکمت وارو آهي।